تمہید کتاب، لباس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ عزوجل کی عطا کردہ نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ ان لا تعداد نعمتوں میں سے ایک نعمت انسانی شکل و صورت ہے، جو خالق کائنات کی تخلیق کا شاہکار ہے اور اپنی انفرادیت کے ساتھ ساتھ گوناگوں خصوصیات اور صلاحیتوں کی حامل ہے۔ اللہ عزوجل نے فرمایا، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات، سورہ مومن کی آیت نمبر 64۔ اللہ عزوجل وہ ذات مقدس ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قیام گاہ اور آسمان کو چھت کی مانند بنایا اور تمہاری صورت گری کی، مزید تمہاری صورتوں کو حسین و جمیل بنایا اور کھانے کے لیے تمہیں طیب چیزیں عطا فرمائیں، یعنی تمہیں قامت زیبا بخشی اور تمہیں موزوں اور متناسب اعضا عطا کیے اور اعضا میں دلکشی اور رعنائی رکھی۔ حسن صورت کے ساتھ رزق طیب کا ذکر اس بات کا غماز ہے کہ پاکیزہ رزق جسم کے حسن اور اعضا کے اعتدال کو برقرار رکھتا ہے۔ دوسری آیت میں ہے، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، سورہ تغابن کی یہ آیت نمبر 3 ہے۔ اس ذات قدیم نے تمہاری صورتیں بنائیں اور پھر تمہاری صورتوں کو خوبصورت پہ کر عطا کیا اور اسی کی طرف سب نے لوٹنا ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کے شاہکار انسان کا ذکر فرمایا کہ اس کا قد زیبا، اس کے ہاتھ اور دست و بازو کتنے متناسب تخلیق کیے ہیں، اس کے خوبصورت چہرے میں جاذبیت اور دلکشی رکھی ہے اور اس کے باطن کو گوناگوں خوبیوں سے نوازا ہے۔ اس مشت خاک کو فضاؤں کو مسخر کرنے اور بحر و بر کو عبور کرنے کی قوتیں اور ودیعت کی ہے، قوتیں ودیعت کی ہیں۔ اس کو ارادہ اور عمل کی بوقلم و صلاحیتیں عطا کی ہیں کہ وہ ان کو استعمال کر کے اپنی بقا اور چمن ہستی کی حنا بندی کا اہتمام کر سکے۔ اللہ عزوجل کا ارشاد ہے، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، سورہ انفطار کی آیت نمبر 8 ہے۔ وہ رب کریم جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تیرے اعضا کو درست کیا، پھر تیرے اعضا کو معتدل بنایا، الغرض جس شکل میں چاہا تجھے ترکیب دیا، یعنی اس کریم ذات نے تجھ پر قسم ہا قسم کی نوازشات ارزانی فرمائی ہیں، تیری شکل و صورت کو خوبصورت پہ کر دیا ہے، تیرے عناصر ترکیبی میں اعتدال قائم رکھا ہے، تیری جسمانی ذہنی اور نفسیاتی ساخت کو اعتدال سے پائے تکمیل تک پہنچایا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر تخلیق فرمایا۔ اس حدیث کی تشریح میں محدثین کی آراء مختلف ہیں، کچھ حضرات نے اس کی تعویل میں خاموشی اختیار کی ہے، کہا ہے کہ یہ حدیث صفات باری سے ہے جس کی تعویل اور تشریح عقل انسانی کے ادراک سے بالا تر ہے۔ کچھ حضرات نے اس کی تعویل کی ہے، فرمایا ہے کہ صورت بمعنی صفت ہے، جسے کہا جاتا ہے اللہ کا گھر۔ بعد محدثین نے صورت کی ضمیر سے مراد آدم علیہ السلام لیا ہے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اول امر میں بشری سوویو پیدا کیا ہے، جس کا طول 60 ہاتھ ہے، یا اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی صورت منفرد ہے، حیوانات کی دوسری نوع اس کی صورت میں شریک نہیں ہیں۔ ان تمام آراء سے پتہ چلتا ہے کہ بنی آدم کی شکل و صورت اپنی عظمت اور شرف میں منفرد اور ممتاز ہے۔ اس عمدہ اور خوبصورت شکل کے حسن اور آرائش کو برقرار رکھنے کے لیے قدرت نے بہت سارے لوازمات اور ضروریات پیدا فرمائی ہیں جو انسان کے گرد و پیش میں فطری طور پر وسیع پیمانے پر موجود ہیں، جن سے فائدہ اٹھانے کے لیے وسائل اور طریقے اللہ تعالیٰ نے انسان میں ودیعت کر دیے ہیں۔ جو ہی انسان مولود اپنے ماں کے بطن کی تاریکیوں سے نکل کر دنیا میں آتا ہے تو غذا اس کی فوری ضرورت کے طور پر سامنے آتی ہے، جس کا انتظام خالق کائنات نے مولود کے لیے دنیا میں آنے سے پہلے ماں کی چھاتی میں کر دیا ہوتا ہے۔ انسانی جسم کی نشو نما کے لیے صالح اور طیب غذا ضروری ہے، اس سے جسم کی صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں اور اس کا حسن و جمال قائم رہتا ہے۔ غذا کے علاوہ انسانی مولود کو لباس کی فوری ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ انسانی صورت کے حسن اور رعنائی کو قائم رکھنے کے لیے لباس ایک لازمی عنصر ہے جو والدین پہلے دن سے مہیا کرتے ہیں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ نومولود کی غذا کا اہتمام قدرت کرتی ہے اور لباس کا انتظام والدین کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ بچے کی خود کفالت کی عمر تک جاری رہتا ہے۔ جب انسان خود کفیل ہو جاتا ہے تو وہ اپنی ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کسب مال کے وسائل ڈھونڈتا ہے، وہ طیب اور حلال غذا اور عمدہ اور خوبصورت لباس کے حصول کی سعی کرتا ہے۔ جو اسے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ لباس تو خواہش کے مطابق میسر آ جاتا ہے، لیکن حسین اور جمیل لباس وہ ہے جو سید عالم شاہ خوباں صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہو۔ لباس سنت طیبہ کی اتباع میں پہنا جائے۔ اس کتاب میں لباس مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، اسے پڑھ کر اپنے لباس کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق پہنیں تاکہ حسین اور جمیل بن سکیں۔ محمد حبیب اللہ اویسی، ضلع رحیم یار خان، 21 اپریل 2003 بمطابق 18 صفر المظفر 1424 سنہ ہجری۔ یہاں تمہید کا اختتام ہوا، چنانچہ آگے کی آڈیو میں آپ سماعت فرمائیں گے لباس کا معنی اور مفہوم۔